أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Geçen ders Allah Azze ve Celle'nin 7 kat semavi arzı imsakından bahsetmiştik. Bu ders başka bir konuya geçeceğiz ama geçen dersin bir özeti mahiyetinde imsakla alakalı kaç lafı zikretmiştik? Hatırlayan var mı? 5. Neydi bir imsak? 2. 3. Ney? Vada. 4. Ca'lun. 5. Ahzun. Bunların toplamı nerede birleşiyordu? Allah'ın neyinde? Elinde birleşiyordu. O halde ne demiştik geçen ders? Doğrudan işaret. Çünkü İmam Buhari bab başlığına ne aldı? İmsak aldı. Ayeti kullandı. Babın içindeki hadisi hangisini aldı? Hangisini? Kabzı. O halde neden öyle yaptı? Bab başlığına imsakı alıp da ayete, şeye, hadise kabzı koydu. Halbuki aynı hadisin bir diğer rivayetine neyi koymuştu? İmsakı. Yani neredeydi o gene? Buhari'nin içindeydi. 14 nolu hadisi almıştı. Yani halbuki gönül neyi isterdi? Ayeti kerimeye uygun olan neyi alsın? Lafzı alsın. O da ne? 14 nolu kullandığı lafzı. Ne yapmıştı? Farklı senetten, farklı metinle. Ama ne yaptı? O kabzı kullandı. Neden? Bizzat sıfatın kendisine işaret değil. Neye işaretti? Neye? Hayır. Neye? Nev'ine. Yani cinsine işaretti. Neyine? Cinsine işaret. Neyine? Cinsine işaret. Bunların her biri ayrı ayrı sıfatlar. Ama bir kısmı ney? Doğrudan fiil olarak karşımıza çıkıyor. Cealle ney? Ahz. Sonra vad gibi bir kısmı da ney? Doğrudan sıfatla. Nasıldı büyükten küçüğe, hatırlayan var mı? İsim. Nasıldı? İhtiva açısından ve adet açısından demiştik. İhtiva açısından nasıldı? Kapsam. Hatırlayan var mı? Neydi? İsim. Yukarıdan aşağı. Güzel. İsim. Sıfat. Fiil. Peki adet açısından? Yani çokluk. Fiil. Sıfat. İsim. Ya hocam, ya ama biz 99 tane bildiğimiz isim var. Bilmediklerimiz de var. Yani sen diyorsun ki isimler fiillerden az. Bunun neyi? Ölçüsü ne? Ölçüsü bildiğimiz. 99'unu biliyoruz. Kaçını biliyoruz? 99'unu. Kendi gayb ilminde kendi için sakladıkları var. Doğrudan bizi ilgilendirmez. Çünkü onları biz ne yapamıyoruz? Tespit edemiyoruz. Ama biz biliyoruz ki yüzlerce, binlerce neyi var? Fiili var ve pek çok neyi var? Sıfatı var. Yani bunu unutmuyoruz. Adet çokluk açısından. Fiil, sıfat, isim, ihtiva açısından. İsim, sıfat, fiil. İmam Buhari bu iki bab arasında gider gelir. Bazen doğrudan bab başına neyi kullanır? Allah'ın neyini? İsmini. Bazen neyini? Sıfatını. Kaç hadis aldık şu ana kadar? 78. Sondan aldığımız hadis çıkarsam 77, değil mi? Evet. 77'ye yakın hadiste hep neden gitti? İsim ve sıfattan gitti. Neden gitti? İsim ve sıfattan gitti. Ama bu son bapta işi nereye çevirdi? Fiile çevirdi. Şimdiki bapta da fiilden gitmeye devam edecek. Şimdiki bapta da fiilden. Neden böyle yaptı? Neden böyle yaptı? Bunlar mukaddimesi. Bunları bileceğiz. Bunları bilmezsek İmam Buhari'nin kastını anlayamayız. İmam Buhari'nin bab başlıkları hakkında kitaplar telif edilmiştir. Bab başlıkları hakkında kitaplar telif edilmiştir. Yani ne demek? Yani İmam Buhari kitabın içine aldığı bab başlığında öyle bir şey yapmıştır ki sonra gelen alimler, özellikle şarihler, onun kastını anlamak için ne yapmışlardır? Gayret sarf etmişlerdir. O kadar çok şer meydana gelmiştir ki kitaplar yazılmıştır bab başlığı. Ondan sonra da kurallaşmıştır. Ne denmiştir? İşin farkına varanlar, İmam Buhari'nin bab başlığı onun neyidir? Fıkıdır. Yani akide ise akidesidir. Akide ise neydir? Akidesidir. Ahkamla alakalı bir husussa mezhebidir. Nedir o işte? Farzdır, sünnettir, müstahaptır, vaciptir, neyse. Şimdi burada biz akideyle ilgili husustan bahsettiğimize göre demek ki İmam Buhari'nin akidesi bu aynı zamanda. Yani biz burada Buhari'nin hadisini almıyoruz, aynı zamanda İmam Buhari'nin o hadisle alakalı koyduğu bab başlığından onun akidesinin de ne olduğunu öğreniyoruz. Diyoruz ki şumul, yani kapsam. İniyoruz aşağı. İsim, sıfat, fiil. Ne dedik? Şu kadar küsür bab başlığı ve hadis aldık. 70 küsür hadis aldık. Ne yaptı? Genelde isim kullandı. Özelde de ne kullandı? Sıfat. İsimle sıfat arasında çok büyük bir ne yok, ihtilaf yok. Çünkü İmam Buhari'nin biz menecinden neyi biliyoruz? Sıfatlar ismin neyinde? Dahilinde zaten. Her ismin içinde ne var? Sıfat var. Bir de ne? Adet. Yani çokluk. Tersinden. Ne dedik? Fiil. Sıfat, isim. Şimdi bakıyoruz. Şu neye? Taksime. İsimde hemen hemen çok büyük bir ihtilaf göremiyoruz. Yani ne demek çok büyük bir ihtilaf göremiyoruz? Gerek Cehmiye, Ehl-i Sünnet'in dışında, gerekse Zahiriler, özellikle İbn Hazm, Davud ez-Zahiri, ondan beri isimleri kabul ediyorlar. Yani Allah'ın 99 tane ismi vardır diyorlar. Ama ne oluyor? Ehl-i Sünnet'ten nerede ayrılıyorlar? O isimlerinden bazıları umde kabul etmişler. Ne demek umde? Yani genel, yani her şeyi içine alan temel. Mesela ilim, mesela kudret, mesela hayat. Diğer diyelim 3 tane isim var burada diyelim. 96 tane de bunun dışında isim var. Örnek veriyorum, yoksa başka isimleri de alıyorlar ama özellikle ilim, kudret, hayat. Bu 3. Bu 96 tane ismi, bu 3 tane sıfat, yani Alim, Kadir, Hay. Bu 3 tane ismin dışındaki 96 tane ismi lafzen alıyorlar. Ama anlam itibarıyla anlamını ne yapıyorlar? Neye döndürüyorlar? Şu 3 tane isme döndürüyorlar. Yani ne demek? Hani biz diyoruz ki bu isimler kimin? Allah'ın isimleri. Kimin? Allah'ın isimleri. Ve 99 tane ismi sayıyoruz. Yani bu 99 tane isim Allah'ın neyine ait? Neyine ait? Zatına ait. 99 tane Allah'ın zatına ait. Ve her bir isim kendi içinde bir anlam ifade ediyor. Bir ismin diğer isimle doğrudan alakası yok. Sadece tekmil anlamıyla alakası var. Nerede açıkladık? Rahmet dersinde açıkladık. Allah'ın rahim olması aynı zamanda Allah'ın şedid olmasını gerektirir. Allah'ın rahim olması aynı zamanda Allah'ın kavim olmasını gerektirir. Niye? Eğer Allah rahim olur da şedid olmazsa, kavi olmazsa, herkesin önünde sadece merhametini gösterir. O da neye aykırıdır? Adil olma sıfatına aykırıdır. Tekmili ayrı, birbirini tamamlama ayrı. Ama bunların her biri bir isim. Her birinin kastettiği şey tek Allah değil. Yani Allah'a tabi ama her biri bir isim olarak bir muhtevaya, bir neye, anlama sahip. Ama ne yapıyor Cehmiye ve İbn Hazm'ın peşinden gidenler? Bu 3 tane isme aynen bizim 99 isme Allah'a irca, yani Allah'ın zatına irca ettiğimiz gibi bu üçüne irca ettiriyorlar, döndürüyorlar. O zaman ne oluyor? Haşa, ilmiyle Allah, kudretiyle Allah, hayatıyla Allah, yani ilmin içinde bu 96 tane ne var? İsim var. Kudretin içinde bu 96 tane isim var. Hayatın içinde bu 96 tane isim var. Sonuç itibarıyla Allah'ın matematiksel baktığımızda kaç tane ismi oluyor? 3 tane ismi oluyor. Çünkü niye? Örnek verelim. Mesela haber alması. Bunlar müteşabih şeyler. Haber alması. Habir. Diyorlar ki Habir Allah'ın ismidir. Aynen ne gibi? Alim gibi. Ama haberin, yani haber almasının anlamı aynen neyin anlamıdır? Alimin anlamıdır. Yani alimle habir arasında ne yoktur? Fark yoktur. Mütesavi görüyorlar, eş görüyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor? Çünkü hem İbn Hazm'a göre hem de Cehmi'ye göre isimler neyi içermez? Sıfatları içermez. İsim sadece isimdir. Yani sıfatı olmayan bir şeydir. Şimdi örnek verelim. Habir nedir? Haber alan, değil mi? Bunun sıfatı ne? Haber. Alim, bunun sıfatı ne? İlim. İlimle haber aynı şey değil. Her haber ilim değildir. Her ilim de haber değildir. Her haber ne değildir? İlim değildir. Her ilim de haber değildir. Peki hangisi diğerinden daha güçlüdür? Hayır. Hayır. Her birinin ifade ettiği anlam farklı. Biri diğerinden daha güçlü değil. İşte onlarda bir hastalık var. Birini diğerinden daha ne görme? Güçlü görme hastalığı var. Zayıf olan da öbürünün yanında ne yapıyorlar? Eritiyorlar, ona katıyorlar. Hal böyle olunca ne oluyor? Allah Azze ve Celle'nin bu Alim, Kadir ve Hay isimlerine diğer isimleri yapıştırıyorlar. Yani eşit görüyorlar. Eşit görünce ne oluyor? Eşit görünce ne oluyor? Allah'ın sıfatlarını külliyen ne yapıyorlar? İptal ediyorlar. Ortadan kaldırıyorlar. Allah'ın sıfatı ortadan kalkınca zaten sıfat içinde neyi barındırıyor? Fiili barındırıyor. Neyi barındırıyor? Fiili barındırıyor. Allah'ın sıfatlarını iptal edenler zaten fiillerini ne yapıyorlar? İptal ediyorlar. Fiil diye bir şey kabul etmiyorlar. Bütün mef'ulatı da Allah'ın fiilinden gayrı görüyorlar. Hani geçen ders ne dedik? Çok önemli bir cümle. Mutezile'ye göre, ki Cehmiye'yi kastediyoruz, Allah Azze ve Celle'nin neyi? Yaratmasıyla Ehl-i Sünnet'te Allah Azze ve Celle'nin yaratma arasında fark var. Öyle bir fark var ki iki zıt kutup. Çok enteresan. Yani buna baktığımız zaman hadiseyi anlarız. İşte yaratmadan bahsedecek şimdi. O zaman meseleyi anlayacağız. Nedir o? Cehmiye. Genel anlamda. Yani mutezilidir bu. Mutezili özel. Yaratma. Kulun fiilini kim yaratmıştır? Kulun fiilini kim yaratmıştır Cehmiye'ye göre? Kim? Kul. Kulun fiilini Cehmiye'ye göre kim yaratmıştır? Kulun kendisi yaratmıştır. Ehl-i Sünnet'e kim göre? Ehl-i Sünnet'e göre kim yaratmıştır? Şimdi bakıyoruz. Cehmiye'ye göre kulun fiilini kulun kendisi yaratmışsa, Ehl-i Sünnet'e göre de Allah yaratmışsa, Allah'ın yarattığı nedir? Kime göre? Cehmiye'ye göre. Allah'ın yarattığı nedir? Hayır. Kevni her şeydir. Kevni, kaderi her şeydir. Yani ne demek? Nedir kevni kaderi, nedir şer'i emri? Bunları hep açıklıyorum size. İnsanın mükellef olması, yani insanın sözler söylemesi, eylemler ortaya koyması, bir şeyler düşünmesi kevni ile mi alakalıdır, şer'i ile mi alakalıdır? Kevni ile alakalı değildir. Çünkü teklif vardır içinde. Yani mükellef olma ne ile alakalıdır? Dini boyutla alakalıdır, değil mi? Bakın mükellef olma dini boyutla alakalıdır. Peki insanda yarattığı nedir? Sadece ve sadece şu bünye. İnsanda yarattığı nedir Mutezile'ye göre? Şu bünye. Ama şu bünyenin ortaya koyduğu, hem aklından geçirdiği, hem kalbiyle geçirdiği, hem sözle ifade ettiği, hem de neyle ifade ettiği, eylemle ifade ettiği hiçbir şeyi Allah yaratmamıştır. Kim yaratmıştır? Kulun kendisi yaratmıştır. Peki Mutezile'ye göre Allah neyi yaratmıştır? Kevni alemi yaratmıştır. Nedir kevni alem? Düşünce boyutu olmayan, akıl boyutu olmayan, gerek haydiri gerekse cemada, camit donuk olan her şey. Yani şimdi Recep'i düşünün. Recep'te Allah'ın yarattığı şeyler var, Allah'ın yaratmadığı şeyler var. Recep'te Allah'ın yarattığı şeyler ne Mutezile'ye göre? Saç, göz, sakal, el, ayak, beynin kendisi. Peki Allah'ın yaratmadığı ne? Düşünmesi, düşünerek görmesi, düşünerek tutması, düşünerek yürümesi, düşünerek koklaması, düşünerek gülmesi. Başka? Düşünerek konuşması. Başka? Düşünerek yürümesi, düşünerek namaz kılması, düşünerek oruç tutması, düşünerek zekat vermesi. Anladık mı? Mutezile'ye göre Allah'ın yaratmadığı bu. Kimde? Recep'te. Yani teklifi gerektiren ne varsa, mükellef olmayı gerektiren ne varsa onu Allah Mutezile'ye göre kulda ne yapmamıştır? Yaratmamıştır. Kim yaratmıştır onu? Bizzat kulun kendisi yaratmıştır. Ama Ehl-i Sünnet'e göre ise Recep'i de, Recep'in yaptıklarını da kim yaratmıştır? Allah yaratmıştır. Şimdi bu ayrımı anladık değil mi? Buna dikkat edeceğiz buna. Yani kulun fiilini kulun kendisi yaratmıştır dediğimiz zaman biz Mutezile'ye işte kulu da kul yaratmıştır şeklinde bir iftira atmıyoruz. Yani hakkını veriyoruz. Şimdi hal böyle olunca mükellef gayrimükellef diyoruz. Nedir mükellef? Sorumluluk alemi. Sorumluluk neyle gelir? İnsandan bahsediyoruz. Cin boş verin, bizle alakalı değil. Buluğ. Neyle sorumluluk gelir? Akıl ve neyle? Buluğla. Yani akıl ve buluğ bir araya geldiği zaman insan ne olur? Sorumlu olur değil mi? İnsan ne olur? Sorumlu olur. E gayrimükellefte zaten akıl da yoktur, buluğ da yoktur. Ama burada temel bir ne vardır? Vasıf vardır. O da nedir? Akıl. Çünkü bazen bir şey buluğa erebilir ama aklı olmadığı için ne olmaz? Mükellef olmaz. Yani örnek verelim. Hayvanların buluğu nedir diyelim? Zekat ömürleridir. Hayvanların buluğu nedir diyelim? Zekat ömürleridir. Yani onun buluğa erdiğine ne yapılır? Karar verilir. Ona göre zekatı verilir ve peşinden de kendi ne yapılır? Kurban edilir değil mi? Yani mesela koyun için diyelim. Koyunda diyelim 1 yaş. Ne diyelim? 1 yaş. İşte semiz olursa falan olur filan olur. O konumuz değil. 1 yaş. 1 yaşına giren koyun buluğa ermiştir. Buluğa ermiştir. Buluğa erince ne olmuştur? Hem zekatı hak etmiştir hem de kurban edilmeyi hak etmiştir. Ama aklı var mıdır? Yoktur. Delide ise akıl mefkuttur. Bunda yoktur. Delide akıl mefkuttur. Yani ne? Vardı da olmayabilir. Ya da aklın kendisi var, işlemi yok. Ama bunda o yok. Bu sadece fıtrata göre hareket eder. Bunda fıtrat var. Akıl yani deli 10 yıl akıllı yaşar sonra deli olabilir. Ya da doğuştan problemi vardır ama onda beyin aslında fonksiyon olarak vardır, işlevini yere getirmez. Yani delinin sorumlu olmaması, hem akılın hem de buluğun ne yapmamasında, bir araya gelmemesinden. Çünkü niye? Biz şunu biliyoruz ki deliyi evlendirmek de ne değildir? Caiz değildir. Evlendirirsen ne yapmış olursun? Zulmetmiş olursun. Ama aynı şeyi hayvanda bulamazsın. Yani hayvanın aklının olmaması onun tabiri caizse evlenmesine ne değildir? Mani değildir. Çünkü o fıtrata göre hareket eder. Onun için arada fark var. Alimler aradaki farkı böyle açıklıyorlar. Şimdi geliyoruz. Mükellefe. Mükellef yani akıl ve buluğun ne yaptığı bir araya geldiği. İnsan. Diyelim 20 yaşında bir genç. Şimdi 20 yaşındaki bu genç. 20 yaşındaki bu genç. Dikkat edin. Akıl buluğa diyelim 15 yaşında erdi. Şimdi bunun mükellefiyeti 15 yaşındaki buluğundan dolayı mı? Yoksa 4 yaşına, 5 yaşına, 6 yaşına bastığında aklı vardı. Aklında devreye girmesinden dolayı mı? Hayır, buluğundan dolayı. Aklından dolayı değil. Niye? Eğer aklından dolayı olsaydı mükellef olurdu. Demek ki akıl başta onda mevcut ama o buluğa kadar ne işlemiyor kalem? İşlemiyor. Mesuliyeti yok. Buluğa erdiği zaman akıl neyle birlikte devreye giriyor? Buluğla. E şimdi bu adam 15 yaşına kadar yapmış olduğu neleri? Eylemleri. Neyle yaptı? Aklıyla yaptı. Peki bu eylemlerden mesul olmadığı halde ki öyle diyor kim? Mutezile. Bu eylemlerinde yaradanı kendisi mi? Çünkü temiz yok. Temiz nedir? Meleke, işte buluğ insana onu verir. İyiyi kötüden. Doğruyu yanlıştan ayırma. İşte o buluğla insan onu kazanıyor. Neyle? Buluğla. Onun için şehadeti de kabul edilmiyor. Hacı da kabul edilmiyor. Ne demek hacı kabul edilmiyor? Yani ecrini alıyor ama farziyeti düşmüyor. Şimdi hadise şu. Yani burada aklın insana vermiş olduğu yaratma kabiliyeti insanı kendi içinde bile problemli. Eğer aklından dolayı ki aklı onu mükellef kılıyor diyorlar. Yaratmasını yani eylem itibarıyla da kendi gerçekleştiriyorsa yani düşünebiliyor musunuz? 45 yaşındaki bir insanın 15 yılında Allah'ın Celle Celaluhu'nun düşünebiliyor musunuz? Yarattığı hiçbir şey yok demektir bu. Haşa kella böyle bir şey yani söylemek ne değil? Mümkün değil. Yani öyle bir bid'atle yola çıkıyorlar ki bu bid'at insanı küfre ulaştırıyor. Birazdan açıklayacağız o küfre nasıl düştüklerini. Aynı şeyi Allah'ın ilim sıfatında da ne yaptık? Ortaya koyduk. Bir Allah düşünün. Aynen tiyatro seyircisi gibi. Senaryoyu bilmeyen bir Allah. Tiyatro seyircisi senaryoyu önceden okumamış. O tiyatroyu da daha önceden izlememiş. Adam adama vuruyor. Aa vurdu, hayrete düşüyor. Bak sonuç nereye vardı? Ya da adam ölüyor. Aa bak adam ölmüş, sonuç nereye vardı? Yani bir Allah düşünün. Tiyatro seyircisi gibi ne yapan? Oynanan oyunu izliyor. Ne zaman haberi oluyor biliyor musunuz? Olay ortaya çıktıktan sonra. Çıkarken bile değil. Çıktıktan sonra. Böyle bir Allah olabilir mi? Yani böyle bir yaradan olabilir mi? Mümkün değil. İşte hadise ne? Olaya isimden bakma değil. Neden bakma? Fiilden bakma. Hadiselere fiilden bakacağız. Ne demek hadiselere fiilden bakacağız? Allah Azze ve Celle'nin fiilleri o kadar çoktur ki her bir fiil ne haline gelmemiştir? İsim haline gelmemiştir. Çünkü Allah her an bir iş ne yapmaktadır? Yapmaktadır. Kulle yevmin huve fi şe'nin. Her an bir iş yapmaktadır. Her an. Yani bir an yok ki Allah Azze ve Celle'nin ortaya koymuş olduğu ne olmasın? Bir müdahale olmasın. Fiil olmasın. Her an. O kadar çok fiili var Allah Azze ve Celle'nin. La hasre lehu. Sayısı yok. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle'nin fiilleri Allah Azze ve Celle'nin neyini? Neyini? Eylemlerini ortaya koyan, o eylemlerin sonucunda da ne çıkar meydana? Yaratma dediğimiz kavram çıkar. Yaratma dediğimiz kavram. He. Neden yaratma? Neden? Şimdi açıklayacağız. Yaratma öyle bir şeydir ki, kaderin dört merhalesinin kaçıncısıdır? Sonuncusu mu? Kaçıncısı? Kaderin dört merhalesinin kaçıncısı? Neydi kaderin merhaleleri? Bir, iki, üç, dört. Şu alemde gerek kevni, gerekse şer'i, açıklayacağım onları birazdan. Ne ceryan ediyorsa, ne oluyorsa hepsi Allah'ın yaratmasıyladır, istisnasız. Hepsi. Yani yaratma Allah Azze ve Celle'nin hem bir sıfatıdır, hem de o sıfatının bir neyi vardır? Neyi vardır? Gereği vardır. Yani mef'ulü vardır. Şimdi dikkat ederseniz şunu tartışmamıştır Mutezile ile Ehl-i Sünnet. Adam adamı öldürdü. O adam onu öldüreceğini biliyor muydu, bilmiyor muydu? Öbür adam da öldürüleceğini biliyor muydu, bilmiyor muydu? Onu tartışmamış. Bu adam bu adama merhamet etti. Bu adam bu adama niye merhamet etti? Öbürkü niye kendisine merhamet ettirdi? Bunu tartışmamış. Ya ne? Katil maktili öldürdü. Maktili öldüren katil midir, Allah mıdır? Çünkü sonuçta ne vardır? Eylemin neyi vardır? Yaratılması vardır. Şimdi adamın yani katili maktulü öldüreceğini Allah bilirdi ya da bilmezdi gündeme getirmiyorlar. Çünkü o abes. Bilmezdi dese ya böyle şey olur mu der adam, değil mi? İyi bilsin. Ama neticede neticede içinde ne var? Şer var. Nedir şer? Katilin maktulü mesela zulmen öldürmesi. Zulmen. Katil maktulü öldürdü. Katil mi öldürendir? Yoksa Allah'ın kendisi midir öldüren? Bunu tartışmışlar. Katildir desen öldüren, Mutezile öyle söylemişti. Neden? Allah'tan böylelikle neyi? Zulmü yani şerri ne yapmıştır? Uzak tutmuştur. Öyle demişlerdir. Ehl-i Sünnet de demiştir ki hayır, bizzat Allah öldürmüştür. Çünkü katilin iradesinin bu yönde tecelli edeceğini neyle bilmiştir? Bak döndü. Bildiği için ne yapmıştır? İstese dilemezdi ama aynı zamanda da diledikten sonra ne yapmıştır? Yaratmıştır. Hangi eylem olursa olsun yaratma aşamasında buraya döndüreceksiniz. Sadece yaratma olarak alırsanız o zaman işte şer midir, zulüm müdür diye adamın aklını ne yaparlar? Çelerler. Şimdi doğrudan konumuz kader değil. O ileriki derslerde gelecek. Ama bugünkü konumuz Allah Azze ve Celle'nin semavat, arz ve diğerlerini yaratması meselesi. Semavat, arz ve diğerlerini yaratması meselesi. Ve burada özellikle yaratmayı, yani neyi? Semavat, arz, diğer mahlukat. Yani biz buna ne diyebiliriz? Bütün mahlukat. Ne diyebiliriz biz buna? Bütün mahlukat. Bakın bütün mahlukat. Bütün. Allah halkul şey. Allah her şeyi ne yapandır? Yaratandır. Bütün mahlukatı Allah Azze ve Celle'nin yaratması. Yaratma sıfatı Allah Azze ve Celle'ye ait bir sıfattır. Eylemdir. Ama bir de yaratılan vardır. O da ne? Arz. Başka? Sema. Yani mahlukatın kendisi. İmam Buhari bu bab başlığında ayet ve hadis kullanmamış. Dikkat edin. Kendine özgü bir bab başlığı. Tamamen kelami cümlelerden oluşuyor. Daha önce İmam Buhari'de Kitab-ı Tevhid'de böyle bir usluk görmedik. Kelami cümlelerden oluşan bir bab başlığı. Niye böyle yapmış? Şundan dolayı. Allah Azze ve Celle'nin yaratma sıfatıyla onun yarattığını birbirine ne yapmamak lazım? Karıştırmamak lazım. Yaratma sıfatı mahluk değildir. Kendine ait bir sıfattır. Ama yarattığı şeyler nedir? Mahluktur. Çünkü yaratma sıfatının neyidir onlar? Tecellileridir. Aynı şeyi rahmette de görmüştük. Hatırlıyor muyuz? Rahmet iki türlüydü. Bir, zatına ne? İsnat edilen rahmet. O ne? Onun neyi? Sıfatı. Bir de ne? Mef'ulatında olan, yani yarattıklarında olan rahmet. Yani mesela, mesela örnek verebilir miyiz? Evet, annenin çocuğuna neyi? Rahmeti, annenin çocuğuna rahmeti Allah'ın rahmeti değildir. Allah'ın rahmetinin bir neyidir? İzidir. Yani eseridir. Bunları karıştırmayacağız. Şimdi bab başlığını oku bize Seyfullah Arapçasını. Kâle l-imâmu Bukhari rahimahullah bâb-ı mâ câe fî halgı semâvâti vel ardi ve gayriha minel halâdi ve huve fi'lu rabbi tebâreke ve teâlâ وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه وهو الخالق هو المكون غير مخلوق بدا وهو الخالق وهو الخالق هو المكون هو المكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتحليقه وتكوينه وهو فهو مفعول Evet, bu biliyorsunuz kulların fiilleri meselesi İmam Buhari'nin mihneye uğradığı bir mesele. Yani İmam Buhari'ye pek çok neler atılmış, iftiralar atılmış. Bundan dolayı sürülmüş ve hayatı ne de tehcirde geçmiş, öyle de vefat etmiş bir insan. Oku hali tercümesini. Göklerin, yerin ve bunlardan başka mahlukların yaratılmaları hakkında gelen şeyler babı. Ve bu yaratma Yüce Rabbinin fiili ve emridir. Rab sıfatları, fiili, emri ve kelamiyle yaratıcıdır. Mükevvindir, mahluk değildir. Onun fiili, emri, yaratması ve tekvini ile olan şeyler ise mef'uldür. Mahluktur, mükevvendir. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin sıfatları dedik, değil mi? Dikkat edin, genel bu. Ela lehul halk vel emr. Dikkat edin, yaratma da, emretme de kime aittir? Allah'a ait. Yaratma ile emretme ayrı şeylerdir. Yaratma ile emretme ne? Ayrı şeyler, aynı şeyler değildir. İmam Buhari burada buna ne ile? Yaratma ile emretmeyi ne yaparak? Birbirinden ayırt ederek dikkat çekmiştir. Ama orada iham oluşturacak bir ifade vardır. İham oluşturacak. O da ne? Sıfatihi ve fiilihi ve emrihi demiş. Şimdi sıfat başka, fiil başka, emir. Şimdi biz biliyoruz, sıfat fiil hemen hemen ne? Birbirini çağrıştırıyor. Ama emir çağrıştırmıyor. Çünkü biz şunu biliyoruz, bu emir de Allah Azze ve Celle'nin neyi? Başka bir sıfat. Allah Azze ve Celle'nin başka bir sıfat ama yaratma değil. Mesela Kur'an Allah'ın hangi sıfatının tecellisidir? Hangi sıfatının tecellisidir? Kelam olması ayrı. Ama hangi sıfatının? Emretme sıfatının tecellisidir. Bunları ileride Kur'an mahluktur, gayrimahluktur meselesini alırken İmam Buhari hep ne yapacağız? Burada inceleyeceğiz. Ha, şimdi bakıyoruz, yaratma da emretme de Allah'a aittir. Yaratma, emretme. Bunlar iki ayrı ne? Sıfat. Ama ikisi de nerede birleşiyor? Allah'ın iki ayrı sıfatı olması hususunda. Peki neden burada emri sıfata özellikle ne yapmış? Vav-ı atıfla atfetmiş. Has-ı âm'a atfetmiş onda. Aynen kelamında olduğu gibi. Bir de kelam lafzı geçmiş bakın orada. Dikkat edin. Vurgu. Yani bak başında ne lafzı geçiyor? Kelam lafzı geçiyor. Çok önemli o. Evet. Halbuki sıfat demesi yeterli. Bak ne diyor? فَالْرَبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَاَمْرِهِ وَكَلَامِهِ وَهُوَ الْخَالِقِ Yaradan. He, yani ne yapmış Allah Azze ve Celle? Hem emrini hem de kelamını burada İmam Buhari. Hem emrini hem de neyini? Kelamını. Çünkü Allah'ın kitabı zatı dışında yarattığı, onun nefsi dışında yarattığı bir ne değildir? Mahluk değildir. Allah'ın kelamı onun emrindendir. Emri ve kelamı iki ayrı nedir? Sıfattır. He. Peki neden emretme ve kelam kullanmış burada? İnadına inadına. Kime cevap olsun diye? Mutezile'ye, Cehmiye'ye. Yani şöyle dese yeterliydi. Ne deseydi? Ve huve fi'lur rab tebareke ve teala ferrab bi sıfatihi ve fi'lihi ve huvel halik. وَوَ الْمُكَوِّنْ غَيْرُ mahluk ve ma kana bi fi'lihi ve tahlikihi ve tekvinihi fe ve mef'ulun mahlukun mukevven. Ama birazdan açıklayacağız onu. Bunu yapıyor devamlı İmam Buhari. Hası neye, yani özeli neye, genele atfediyor. Yani emrine dikkat çekeceğiz. Sakın şu anlaşılmasın. İmam Buhari burada ne yaptı? Emriyle yaratmasını ne tuttu? Bir tuttu. Ya da emriyle neyini, doğrudan kelamını bir tuttu. Hayır. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü Allah'ın yaratması bizim yaratmamız gibi değil. O bir şey yaratmak istediği zaman ona ne der? O da ne yapar? Olu verir, değil mi? Şimdi sizin nüshanızda halk kelimesi geçiyor. Ne geçiyor? Babu maca'e fi halkis semavat vel ard. Öyle geçiyor. Ama gerek buradaki Fethül Bari'de gerek benim önümdeki nüshada tahlik kelimesi geçiyor. Tahlik. Hallaka yuhalliku. Tahlik kelimesi geçiyor. O da İmam Buhari'den sahih rivayet eden Ebu Zer'in, Ebu Zer adlı ravinin neyi, rivayeti. Her ikisi de hemen hemen aynı kapıya çıkar. Nedir tahlik ya da halk? Mastar. Yani ney? Bir kelimenin mastarı. Yaratmak. Mek eki var ya, mastar. Nedir peki yaratmak? Evet, diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye, huvel hades ellezî lem yakterin bir zaman. Herhangi bir zamanla, herhangi bir zamanla ilgisi olmadan, zamanla ilgisi olmadan. Yani işin içine ne girmiyor? Zaman girmiyor. Ne yapan? Sonradan ortaya çıkan. Herhangi bir zamanla ilgisi yok, sonradan ortaya çıkıyor. Neden bunu söylüyoruz? Neden? Çünkü biz Allah'ın yaratmasından bahsediyoruz. Kulun kendi yaratmasından bahsetmiyoruz. Kul da yaratır. Ama kulun yaratması zaman ve neyle alakalıdır? Mekanla alakalıdır. Burada mekanı zikretmemiş. Neden, açıklayacağız. Semavat ve arzın yaratılmasından öncesini düşünün. Semavat ve arz yok. Allah yaratmamış. Şimdi siz zamanı neye göre ayarlıyorsunuz? Güneş, ay, değil mi? Yıldızların hareketleri, işte dünyanın dönmesi vesaire. İşte Allah Azze ve Celle'nin yaratması, zamanla alakası olan bir yaratma değil. Zamana ihtiyaç duymadan yaratma. Yani Allah Azze ve Celle bir şeyi yoktan ne yapar? Var eder. Yoktan var eder. Yani yokluk varken, bizim anladığımız anlamda mahlukatın yokluğundan bahsediyorum. Yoksa Allah'ın ademinden değil, Allah'ın olmamasından değil haşa. Mahlukat yokken, Allah mahlukatı yaratmamışken Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Mahlukatı ne yapmıştır? Yoktan var etmiştir. Yoktan var ettiğinde, yani yokluk aleminde, yani bunlar özellikle Maturidilerin lafızlarıdır. Yokluk aleminde ne zaman vardır ne de mekan vardır. Mekanı işin içine katmadığımızı farz edelim. Çünkü semavat ve arz belli başına ne? İki büyük ne? Mahluk. Ama bir de ne var? Arş var. Şimdi Mutezili bir adama sorarsan, desen ki Allah'ın arşı mı büyük, semavat ve arz mı büyük? Ne der? Semavat ve arz büyük. Niye? Oo, kara delikleri var kocaman falan filan. Gördün mü arkadaşım? Yok ama daha büyüktür ya, semavat ve arz akası ikisi arası. Ya arkadaşım, arş her şeyden büyük. Hiçbir mahluk yok ki arştan daha büyük olsun. Şimdi mekan demiyorum bakın. Çünkü arş bize göre onların anladığı anlamda, hep açıkladık biz bunları burada hatırlayacaksanız. Nedir? Bir mekandır, değil mi? Nasıl bir mekandır? Neyin mekanıdır arş? Allah'ın istiva ettiği mahaldir, mekandır. Ama işte mekan neden gelir? Bakın orada ne diyor? Mükevven. Kev. Şimdi bunları hep açıklayacak İmam Buhari. Burada o kadar çok şeye dikkat çekmiş bu bab başlığında. Yani elimdeki müellif açıklığı açıklığı bitirememiş. Ben onların çoğunu attım. Ha, felsefi tartışmalara girmeyeceğim. Ha, yokluk aleminde herhangi bir zaman kaydı olmadan Allah Azze ve Celle ne yapmış? Yoktan var etmiş. Allah Azze ve Celle arşı da yoktan var etmiş. Arş var mıydı? Yoktu, yarattı. Ama arşı kim için yarattı? Kendisi için yarattı. Kürsüyü kim için yarattı? Kendisi için yarattı. Ama semavat, arz ve arasındakileri sadece kendisi için yaratmadı. Kendisine bunların hiçbir neyi yok? Menfaati yok. Kim için yarattı? Kim için musahhar kıldı? İnsanoğlu için musahhar kıldı. Dikkat edin. Kim için? İnsanoğlu için musahhar kıldı. Yani netice itibarıyla Şeyhülislam Ibn Teymiyye burada neye dikkat çekiyor? Öyle bir şeydir ki diyor, yaratma herhangi bir zamanla alakalı olmadan ne yapma? Sonradan oluşma. Diyor ki ama böyle olunca zamanla ilgisi olmadan sonradan ortaya çıkan, yani yoktan var olmuş, muhakkak ki onun neye ihtiyacı vardır? Yoktan var edene ihtiyacı vardır, değil mi? Yoktan var edene ihtiyacı vardır onun. Yani bir şey muhdesse neye? Muhdise. Muhdes ne demek? Bunları öğrenin. Sonradan ortaya çıkan. Muhdes. Hadis yeni demek zaten. Kadim. Oradan geliyor. Ha, bir de bunun neye ihtiyacı var? Muhdise ihtiyacı var. Yani bir şey eğer sonradan ortaya çıktıysa neye ihtiyacı var? Muhdise ihtiyacı var. Diyor ki İmam Buhari, işte semavat ve arzın yaratılması Allah Azze ve Celle'nin fiiliyle olmuştur. O da ney? Bunlar yokken, bunlar yokken Allah Azze ve Celle yaratma fiiliyle bunları ne yapmıştır? Yaratmıştır. Ama ne yapmıştır? Ol demiştir. Onlar da ne yapmışlardır? İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Onun emri ney? Bir şeyi yaratmak istediğinde ona ne demek? Ol demek. Demek ki şu mahlukat Allah Azze ve Celle'nin takdirullah'taki yani kaderin dört mertebesindeki neyiyle o dört unsuruyla alakalı olduğunda yani bilmesi, başka yazması, dilemesi, sonra yaratması ortaya çıkmıştır. Ama bir farkla. Nedir o fark? Kun emriyle. Nedir bu kun emri? Yani burada Allah'ın emretmesiyle yaratmasını nasıl cem edebiliriz? Ayrı ayrı şeyler. Yani Allah yaratmasıyla mı emrini ortaya çıkarmıştı, yoksa emriyle mi yaratmasını ortaya çıkarmıştır? Nasıl anladık onu, emriyle yaratmasını ortaya çıkarmıştır? Birinci istiyorsan şeye gider, o Mutezile'nin. Mutezile'nin çünkü neyine gider? Kul, kavline gider. Yaratmış olur. Yaratmış. Kul fiilini ne yapmış olur? Yaratmış olur. Ama ikincisinde öyle olmaz. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Emriyle ne yapıyor? Yaratıyor. Yani Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle şu gördüğünüz mükevvenattaki neyi, şu oluşundaki alemdeki bütün unsurları yaratırken emrediyor ve emretmesiyle de ne yapıyor? Yaratıyor. Ne emretmesi doğrudan yaratması, ne de yaratması doğrudan emretmesi. Bunlar birbirinin alternatifi değil. Her ikisini de kullanıyor. Ama kul işte emrederek bir şeyi yaratamıyor. Kulun emrederek bir şeyi yaratması ne değil? Mümkün değil. Emrediyorum sana, işte kitabı yarat. Hadi yarat bakalım. Hadi yarat. Mümkün değil. İşte emrediyorum sana yumurtayı yarat. Mümkün değil. İşte Allah Azze ve Celle'nin yaratması, işte kun emri. Tabi bu kun emrini maalesef böyle açıklamıyorlar. Yani öyle bir açıklıyorlar ki özellikle Kastellani'de, Emali Şerhinde, Taftazani'de, Nesefi Akaidinde, yani sanki yaratmayla emretme ney? Aynı şey. Ha yaratması ha emretmesi. Öyle değil. İkisi farklı şeyler. Ayet yazdık. Ela lehul halk vel emr diyor. Evet. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle yaradanın kendisi yaratma sıfatıyla ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Mef'ulatı yaratmıştır. Şimdi bakın. Yaradan yaratma sıfatı bu isim tabi. Bu ne? İsim. Yani ne? El-Halik. Bu da ne? El-Halik. Sonra ne? Mahlukat. Burada kaç tanesi Allah'a ait? Kaç tanesi Allah'a ait burada? Bakın Allah'a ait diyorum. Kaç tanesi mahluk değil, kaç tanesi mahluk demiyorum. Kaç tanesi Allah'a ait? Hepsi Allah'a ait. Öyle derseniz Mutezile'ye kayarsınız. Hepsi Allah'a ait. Kaç tanesi mahluk değil? İki tanesi. Hangisi mahluk? Sonuncu. İşte ama ne diyor Mutezile? Ne diyor Mutezile? Ne diyor Mutezile? Bunların kaç tanesi Allah'a ait? İki tanesi. İleri gider, sıfatı reddederse kaç tanesi Allah'a ait? Bir tanesi. Sadece o da ne? İsim, çünkü neyi içermiyor? Sıfatı içermiyor. Peki bunların kaç tanesi yaratılmamış? Bir tanesi. Diğer iki tanesi ne? Yaratılmış. Yani mesela konuşma. Bakın bu tablolar önemlidir. Bunlarla bütün sıfatları ne yaparsanız anlarsınız. Evet. Konuşma. Konuşan kim? Allah. Konuşma sıfatı var. Daha sonra bunu ne yapıyor? Yaratıyor değil mi? Nasıl yaratıyor? Kur'an'ın lafzını yaratmıyor. Ya neyini yaratıyor? Kur'an'ı okuyanın neyini? Kur'an'ı okuyanın neyini? Sesini, hançerini, boğazını, havasını, o lafzı değil. Ama yarattığı da var. Ne yaptı? Yarattığı da var. Nedir yarattığı mesela? Allah nasıl konuşur? Sadece Kur'an'la mı konuşur Allah? Musa'yla. Peki Musa'yla nasıl konuştu? Sesli harfle. Sesli harfle konuştu. Peki Allah'ın sesli harfle konuşması o sesin harfin yaratılmış olduğunu gösterir mi? Göstermez. Nasıl konuştu? Şimdi bakın. Yaradan konuşuyor. Konuşma Allah Azze ve Celle'nin zatında var. İsim olarak da sıfat olarak da. Yani Allah Kur'an'la konuşmadan önce de konuşuyordu. Musa ile konuşmadan önce de konuşuyordu. Allah Kur'an'la konuştuktan sonra konuşmayı öğrenmedi. Musa ile konuştuktan sonra konuşmayı öğrenmedi. Allah ilk yarattığı şey arş ya da kalem diyelim. Allah arşı yaratmadan önce kendisinde yaratma sıfatı yok değil değildi. Yedi kat sema ve arzı yaratmadan önce Allah'ta yaratma sıfatı yok değildi. Anladık mı? Evet. Bakın bu ayrım. Bu çok önemli. Allah zatıyla konuşur. Yeri geldiğinde bu zatını meşiyetiyle dilediği neye? Şahsa ya da dilediği şeye ne yapar? Endeksler. Yani Allah konuşuyor. Yaratma sıfatı var. Her zaman konuşan. Ama yaratma sıfatını her zaman aynı şekilde ne yapmıyor? Göstermiyor. Tevrat'la konuşuyor, İncil'le konuşuyor, Zebur'la konuşuyor ya da Musa'yla konuşuyor ya da Miraç'ta kimle konuşuyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la konuşuyor, konuşuyor. Anladık değil mi? Ama onun eseri olan ne? İşte yani mesela Allah ağızda konuşmaz haşa. Allah'ın bir dili yok. Allah'ın bir boğazı yok. Allah'ın konuşması için havaya ihtiyacı yok. Hava olmadığı yerde insanın ağzının olması, boğazının olması hiç kıymeti yok. Havayı kesin, adamı fanusa koyun, konuşsun bakalım, hadi sesini duyursun. Konuşamaz. Yani ağzın, dişlerin, çenenin, dudakların, boğazın olması demek senin konuşacağın anlamına gelmez. Fanusun içinden havayı alın, adamı işine atın, hadi konuşsun bakalım. O ayrı, konuşamaz. Çünkü hava sadece nefes almayı sağlamaz. Aynı zamanda konuşmayı sağlar. Biz havayla konuşuyoruz. Bunlar yaratılmış şeyler işte. Bunlar ne? Yaratılmış şeyler. Ama ne diyor adam? Allah'ta diyor, Allah'ta diyor zatı itibariyle konuşma vardır. Ama ne yapmıştır? O zatı itibariyle olan konuşmayı nefsinin dışında başka bir konuşma yaratarak bize işittirmiştir. Çünkü niye? Neyi kabul etmiyor? Konuşma sıfatını kabul etmiyor. Yani buna dikkat edeceğiz. Bütün bunlara ne? İmam Buhari burada ne çekiyor? Dikkat çekiyor. Diyor ki mesela وَالتَّخْلِقْ فِيَلُهُ الْوَاقِ مِنْهُ عَلَى الْمَحْلُقُ Allah Azze ve Celle'nin yaratması mahlukatın üzerine ne yaptığı, icra ettiği bir fiilidir aynı zamanda. Fel mahlukat vucidet bi fiilillah. Bütün mahlukatta Allah'ın neyle ortaya çıkmıştır? Fiiliyle ortaya çıkmıştır. Neyle? Allah Azze ve Celle'nin fiiliyle. Vel mahluk leyse huve fiilullah. Mahluk Allah'ın fiili değildir. Ve innema huve mef'uluhu. Ya ney? Fiili değil, mef'ulu. Yani fiilinin bir neyi? Eseridir, izidir. Ey mahlukullezî sadara an tahlikihi. Yani Allah Azze ve Celle'nin yaratma sıfatında ne yapan? Ortaya çıkan nedir? Bir eylemdir. Bunu karıştırmayacağız. Diyor ki ve ef'alullah nev'an. Allah Azze ve Celle'nin fiilleri iki türlüdür. Lazım ve müteaddi. Lazım ve müteaddi. Bunları hep açıklıyoruz. Aynı şey isimlerinde de var. Ama dedik ya, adet bakımından fiil olunca bir sıfata işleyen kural diğer bütün sıfatlara ne yapar? İşler. Lazım, müteaddi. Ne diyor? Fel lazım, lazıma gelince nahve nuzulihi ve meciihi. Allah'ın neyi? Nuzulu, gelmesi. Son iş, üçte birlik kesmi kalınca gecenin ne yapar? İner. Kıyamet günü kulların arasını ayırmak için gelir. Bunları aldık daha önceden bab başlığı olarak da. Vel mutealli vel muteaddi nahve halkihi ve rızkihi. Yaratması. Birazdan bunları daha açıklayacağım. Rızkı. Ama bakın şimdi. Şu cümleye bakın. Bunların çoğu İmam Buhari'nin halk ef'alil ibadında. Diyor ki ve la budde lihaden nev, yani şu ikinci nev için, müteaddi için şu illa da gereklidir. Min mef'ulin yeteadda ileyhi. Kendisine taaddi edecek mef'ul. Yani ne? Ve huve mahluk vel merzuk bi hilafil evvel. Allah'ın yaratması varsa sonucunda muhakkak ne vardır? Yaratılan vardır. Allah'ın rızkı varsa sonunda muhakkak ne vardır? Rızıklandırılan vardır. Yani ne demek? Fiil, fail, mef'ul. Fail kim? Allah. Fiil kimin? Failin, yani Allah'ın. Bir de o neyin? Failin fiili gereği neyi var? Mef'ulü var. Yaratan kim? Allah. Yaratma sıfatı kimin? Allah. Ne yapmış? Yaratmış. Razık kim? Allah. Rızık sıfatı kimin? Allah'ın. Ne yapmış? Rızıklandırmış. Ama ilkinde bu yok. Ne nüzulünün, ne de gelmesinin, neye? Neye? Dikkat edin. He. Mef'ule ihtiyacı yok. Anladık değil mi? He. Şimdi o halde Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını üç kısma ayırıyoruz dedik. Bir, ispatı ve reddi bakımından. Yazın bunları. İspatı ve reddi bakımından. İspatı ve reddi bakımından. İspat ve redd. İki, Allah'ın zatı ve fiilleriyle olan ilişkisi ve ilgisi bakımından. Allah'ın zatı ve fiilleriyle olan ilişkisi ve ilgisi bakımından. Fiilleriyle olan ilişkisi ve ilgisi bakımından. Üç, subutu ve delilleri bakımından. Şimdi ilkini açıklıyoruz. İspatı ve nefi açısından, reddi açısından dedik ya, bakımından, onu açıklıyoruz şimdi. Ve delilleri bakımından. Şimdi ilkini açıklıyoruz. İspatı ve reddi bakımından dediğimizi açıklıyoruz. İspatı ve reddi bakımından dediklerimizi açıklıyoruz. İspatı ve reddi. İspatı ve reddi açısından, evet, Allah'ın sıfatları bir, subuti, yani olumlu sıfatlar. Bir, subuti, yani olumlu sıfatlar. İki, nefi, yani olumsuz sıfatlar. Bunların ne olduğunu yazmayacaksınız. Sadece karşısına örneklerini yazacaksınız. Örnekle neye gideceksiniz? Şerhe gideceksiniz. Belli. Nedir subuti olumlu sıfatlar? Bunları yazmayın. Nedir? Bunlar Allah Sübhane ve Teala'nın kendi nefsi için saptadığı veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında ispat ettiği sıfatlardır. Yazın istiva. Yazın. Subuti olumlu sıfatlar dedik ya. Onun karşısına örnekleri yazma. İstiva, nüzul, vec, el ve benzeri sıfatlar gibi. Bunu çoğaltırsınız. İşitmek, duymak, görmek hepsi. Ne kadar olumlu sıfat varsa. Yazınız. Bu sıfatların hepsi övgü ve kemal sıfatlarıdır. Ney? Yok, hayır. Bu sıfatların hepsi övgü ve kemal sıfatlarıdır. Bu sıfatların delaleti, yani ifade ettikleri anlam çoğaldıkça ve çeşitlilik arz ettikçe onlarla nitelenen Allah'ın kemali de daha fazla ne yapar? Artar. Bunları yazmıyorsunuz. Örnekler sadece. Bunlar kitap ve sünnette bildirilen sıfatların genelidir. Yani çoğunluğudur ve ispat edilmeleri gerekir. Yani nedir? Kur'an'a bakın. Sünnete bakın. Anlamayacak bir şey yok. Olumlu sıfatlar. Örnek ne? İstiva. Başka? Nüzul. Başka? Görmek. Başka? Bilmek. Başka? İşitmek. Ne anlıyorsun olumlu sıfatta? Yani Allah hakkında olumlu yönde kabul ettiğimiz sıfatlar. Bunların hepsi ne? Kemal, yani mükemmellik, yani olgunluk sıfatları. Bunda bir eksik, ayıp, kusur var mı? Yok. Bir de ne var? İkinci, olumsuz sıfatlar. Şimdi ben örnek yazın sadece. Bunlar Allah'ın kendi nefsi hakkında reddettiği veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında reddettiği sıfatlardır. Bunların hepsi de eksikli sıfatlarıdır. Örneğin ölüm, yazın ölüm, uyuklama, uyku, zulüm ve benzeri sıfatlar. Bunların zıttı nedir? Kemaliyle Allah'ta bulunur. Ölümün zıttı ne? Hay. Uyuklamanın, uykunun zıttı ne? Kayyumiyet. Zulmün zıttı ne? Adil. Kitap ve sünnette çoğunlukla bu sıfatların önüne la, ma ve leyse gibi olumsuzluk edatları bildiren edatlar getirilir. Bundan dolayı da bu tür sıfatlar Allah Azze ve Celle hakkında ne yapılmaz? Kabul edilmez ve bunların karşıtı olan en mükemmel sıfatlar Allah hakkında ispat edilir. Bitti. Demek ki ilk şık ne? Hangi bakımdan? Reddi açısından, o da iki. Olumlu ve olumsuz. Örneği yazdık, anladık. Gelelim ikinci vecihe. Allah'ın zatı ve fiilleriyle olan ilişkisi ve ilgisi bakımında. Bunlar da ikiye ayrılır. Bir, zati sıfatlar. İki, fiili sıfatlar. Bunların da karşısına örnek yazınca anlayacaksınız. Fiili. Nedir zati sıfatlar? Ben okuyorum, sadece örnek yazacaksınız. Bunlar Allah'ın ezelden beri onlarla nitelendiği, ebede kadar da onlarla nitelenmeye devam edeceği sıfatlardır. İlim, yazın ilim. Kudret, hayat, işitme, görme, yüz, iki el ve benzeri sıfatlar gibi. Sen yazandan al istersen. Çünkü yani yazanlar verir sana. İki, fiili sıfatlar. Bunlar Allah'ın isterse yapıp isterse yapmadığı, meşiyet ve kudretine bağlı olan sıfatlardır. Yani istemesine, dilemesine. Örnek, gelmek, inmek, kızmak, yaz, sevinmek, gülmek ve benzeri sıfatlar gibi. Gelmek, inmek, kızmak, sevinmek, gülmek ve benzeri sıfatlar gibi. Bunlar aynı zamanda ihtiyari, yani seçeneğe bağlı sıfatlar olarak da isimlendirilirler. Yani fiili sıfatların karşısına parantez içinde ihtiyari sıfatlar da diyebilirsiniz. Bazı alimler onlara ihtiyari sıfatlar derlermiş. Şimdi bu sıfatların içinde yani bu Allah'ın zatı ve fiilleriyle olan ilişkisi ve ilgisi bakımından dedik ya. Allah'ın isterse yapıp isterse yapmadığı fiiller iki çeşittir. Yazın. Allah'ın isterse yapıp isterse yapmadığı fiiller iki çeşittir. Şimdi geliyoruz. İmam Buhari'nin Halk Efal-i İbad'da bahsettiği. Bir, lazım fiiller. İki, müteaddi fiiller. Lazım fiillerin karşısına örnek istiva, nüzul, gelme. Müteaddi fiillerin önüne yaratma, rızıklandırma, verme. İta. Peki ikisi arasındaki fark ne Musa? Lazımla müteaddi fiil arasındaki fark. Susalım, dinleyelim. Müteaddide muhakkak o fiilin taaddi edeceği bir meful ortaya çıkıyor. Yani? Diğerinde böyle bir şey gerekmiyor. Yani rızkın? Rızksa rızkın. Merzuku. Mahluk, merzuku. Evet. Haliksa mahluk, itaasa mutası var değil mi? Ama nüzulün böyle bir şeyi yok. İstivanın böyle bir şeyi yok. Meciğin böyle bir şeyi yok. Heh. Allah Sübhane ve Teala'nın fiillerinin sonu ve sınırı yoktur. Bakın fiillerinin, fiilden bahsediyoruz. Allah istediğini yapar. Buna bağlı olarak da Allah'ın fiili sıfatlarının bir sonu ve sınırı yoktur. Fiili sıfatlar bunların bizzat zat tarafından ortaya konulması bakımından zati sıfatlar. Nüzulü ortaya koyan kim? Allah değil mi? Meci'yi gelmeyi ortaya koyan kim? Allah değil mi? İstivayı ortaya koyan kim? Allah değil mi? Peki bunların zat tarafından ortaya konulması, bunları ortaya koyan kim? Allah değil mi? İstiva eden Allah değil mi? Gelen Allah değil mi? Nüzul eden Allah değil mi? Bunlar zati sıfatlar. Başka? O zattan çıkan söz ve fiillerle olan ilgisi ve bağlılığı bakımından ise fiili sıfatları olarak isimlendirilir. Demek ki bütün ney fiili sıfatları aynı zamanda Allah'ın ne sıfatları? Zati sıfatları. Allah neyi? He? Ney? Kur'an'la konuşmadan önce de neydi? Konuşandı değil mi? Dikkat edin. Allah Kur'an'la konuşmadan önce de konuşandı. Allah semavat ve arzı yaratmadan önce de yaratandı. Anladık. He. Bunun en güzel örneklerinden biri kelam sıfatıdır. Allah Azze ve Celle'nin kelamı yani konuşması aslı itibariyle bir zat sıfatı, ayrı ayrı sözler ve tek tek sözler olarak da bir fiil sıfatıdır. Kelam sıfatı hem de sıfatı zat. Yani Allah bizim anlamımızda, bizim anladığımız anlamda teklim etmeden önce gerek Musa ile gerek Kur'an, işte Tevrat, İncil, Zebur neyse neydi? Zat sıfatıyla ne yapıyordu zaten? Konuşuyordu. Bunların meşiyetine bağlı ortaya çıkmasıyla da ne oldu? Fiili sıfat oldu. Zat sıfatı olmasından öte. Üçü yazın, subutu ve delilleri bakımından dedik ya. Bunları bildik mi bütün sıfatlarla alakalı hususları biliyoruz demektir. Evet. Subutu ve delilleri bakımından. O da ikiye ayrılır. Bir, habere dayalı sıfatlar. İki, nakle ve akla dayalı sıfatlar. Nedir habere dayalı sıfatlar? Bunlar ispatı için Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haber ve nakil dışında başka hiçbir yolun bulunmadığı sıfatlardır. Bunlara semi yani işitmeye dayalı veya nakli yani nakle dayalı sıfatlar da denir. Bunlar yüz, iki el gibi zati sıfatlar olabileceği gibi sevinme, gülme gibi fiili sıfatlar da olabilirler. İki, nakle ve akla dayalı sıfatlar. Yani bunlar ispatında hem naklin hem de aklın birleştikleri sıfatlardır. Sadece akıl değil, hem nakil hem akıl. Bunlar hayat, ilim, kudret gibi zati sıfatlar olabileceği gibi yaratma ve verme gibi fiili sıfatlar da olabilir. Şimdi bu üçüncünün üstünde duralım. Bakın. Bu çok önemli. Burası çok önemli. Bir, habere dayalı. Haber derken nakil yani. Nedir? Yani sadece habere dayalı. Başka bir sıfat olamaz zaten. Yani Allah bizim için bir gayiptir değil mi? Allah'ı gören yok. Duyan da yok içimizde. O halde onun sıfatlarını bilebilmemiz için ne lazımdır? Haber, nakil. İki, hem nakle hem neye? Akla dayalı. Bazı sıfatlar vardır. İspatı için illa da nakli ne yapmayız? Ortaya koymayız. Nakil şarttır. Ama akıl da bunları gösterebilir. Yani mesela hayat. Yaradan ne olmalıdır? Hayat sıfatına sahip olmalıdır. Başka? İşitmelidir. Başka? Bilmelidir. Başka? Görmelidir. Değil mi? Bir sürü sıfat. Ama şu yukarıdaki sadece habere nakle dayalıdır. Mesela yüz. Allah'ın yüzü olduğunu nakil olmadan, delil olmadan, akla dayanarak bilebilir misiniz? Hayır. İki eli olduğunu bilebilir misiniz? Nüzul ettiğini bilebilir misiniz? Geldiğini bilebilir misiniz? Yani şimdi bakın. Ama Mutezile ne yapmıştır biliyor musunuz? Bu Mutezile'nin içine burada genel anlamda Maturidiler ve Eş'ariler de girmişlerdir. Üçüncü bir sıfat ihdas etmişlerdir. O da ne? Sadece akla dayananlar. Örnek? Örnek sadece akla dayanan? Muhalefetun lil havadis. Mesela muhalefetun lil havadis. Ne demek muhalefetun lil havadis? Yani halbuki bunu ispat etmeye gerek yok ki leyse kemislihi şey, yani bununla alakalı pek çok ayet var. Ha, bunu kastetmiyorum. Daha böyle uzun bir cümle. Mesela yok. O sıfat değil. O Allah'tan haber vermedir. Mesela kadim. Nedir kadim? Eski. Halbuki kadimi siz evvel yerine kullanamazsınız. Çünkü niye? Kadimin bir de neyi vardır? Yenisi vardır değil mi? Kadimin neyi vardır? Yenisi vardır. Eski demek, evveli olmamak demek değil ki. Kitabın eskisi var ama bu kitabın evveli olmadığını göstermez. Halbuki kadimin alternatifi ne? Yeni. Yani el evvel değil mi? Hadisine ne geçiyor? El evvel. Mesela el evveli hiç kullanmazlar, kadimi kullanırlar. Ne Kur'an'da geçer, ne sünnette geçer. Ne Kur'an'da geçer, ne sünnette. Başka örnek verebilir misiniz? Ne cevherdir, ne arazdır demiyorum bakın. Çünkü bunlar sıfat değildir. Nedir bunlar? Haber vermektir. Allah'ın sıfatlarıyla alakalı hususlarla haber verme meselesi sıfatlarından kapsam olarak daha nedir? Geniştir. O bir yorumdur. Sıfat diyorum. Kadim mesela. Başka var mı aklınıza gelen? Mesela vacibul vücud. Kur'an ve sünnette vacibül vücudu hiç gördünüz mü? Nedir vacibül vücut? Nedir? Varlığın gerekli olan vacibül. Yani kendi başına var olan değil mi? Zorunlu. Kendi başına var olan değil mi? Kendi başına var olan. Hiçbir şeye ihtiyaç duymayan. Peki bunun yerine tutan kaç tane isim biliyorsunuz? Mesela el-gani. Başka? Samet. Es-Samet. Başka? El-Mughni. El-Mughni. El-Gani ile tamam. Aynı kalıp. Başka? Çok basit. El-Kayyum ya. El-Kayyum. Kayyum. Kaim bizatihi diyoruz ya. Kaim bi kemali. Bunlar ayrı ayrı zaten bunun yerini tutuyorlar. Fazlası var, azı yok. Peki neden böyle yapılmıştır? Neden? Aklı hakem tutmaktan dolayı. Halbuki şu ikisi yeter. Habere, sadece habere dayalı olanlar, bak aklı bir kenara atmıyoruz he. Aklı bir kenara atmıyoruz. Hani selef aklı atar diyorlar ya, kella. Selef de aklı sever. Ama aklı naklin hizmeti için kullanır. Aklı naklin ilahı yapmaz. Aklı naklin babası da yapmaz, dedesi de yapmaz. Hizmet ettirir aklı. Neye? nakle. Bak ne diyoruz? Hem akla hem de neye? Nakle dayalı sıfatlar. Şimdi hem akla hem nakle dayalı sıfatları inkar etmiş midir Maturidiler, Eşariler? Etmemiştir. Akıl işine girince etmezler. Bakın Eşarilere, Maturidilere hem akla hem nakle dayalı bir sıfat inkar etmişler midir? Hem akla hem nakle. Etmemişlerdir. Ama sadece nakla dayalı sıfatı ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Neden? İşin içinde ne yok? Akıl. Hissiz duydunuz mu hayatı inkar etmişler? İşitmeyi, bilmeyi, görmeyi, rızık vermeyi, bunları inkar ettiklerini hiç gördünüz mü? Ama bak, yüz, iki el, nüzul, gelmek, sevinmek, gülmek, hervele yapmak, bunları ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Çünkü bunları akılla ispat etmek ne değildir onlara göre? Mümkün değildir. Aklın ispat edemediği hiçbir şey de Allah için ne olamaz? Sıfat olamaz. İsterse Buhari'de geçsin, isterse Müslim'de geçsin, isterse Kur'an'da geçsin. Çünkü niye? Şimdi birileri diyor ki hadisleri almıyoruz ama mesela şurada bir bakın. Yüz nerede geçmiş? Nerede geçmiş yüz? Kur'an'da. İki el nerede geçmiş? Kur'an'da. İstiva nerede geçmiş? Kur'an'da. Gelmek nerede geçmiş? Kur'an'da. Kızmak nerede geçmiş? Kur'an'da. Kur'an'da geçmiş. Yani bunlar doğrudan sadece sünnette olup da Kur'an'da olmayan şeyler değil. Yani pek çoğu Kur'an'da zaten mevcut. Ama böyle olduğu halde bile reddedilmiştir. Neden? Çünkü akıl bunları ispat edemez. Etmesin. Zaten aklın ispat etmesine gerekiyor ki. Yani akıl Allah Azze ve Celle'nin varlığını da ispat edemez ki kolay kolay. İman dedik bak. Gayba iman. Gayba. Gayba. Müşahede iman değil. Gayba iman. Gayb. Nedir gayb? Gaybı siz laboratuvara alıp keşfedebilir misiniz? Alın gaybı laboratuvara koyun. Pozitivistler çıkmıştır biliyorsunuz. Ne derler? Sadece akla güvenmeyiz biz. Ya ne? Deneyle ispat edilmiş hiçbir şeyi her şey edilmemiş hiçbir şeyi ne yapmayız? Kabul etmeyiz demiş adam. Hiçbir şey. Eğer bir şey deneyle ispat edilmemişse kabul etmeyiz. İsterse akli olsun. Deneyle kabul edilecek. Böyle şey mümkün mü? Değil. Ama işte bu çıkmıştır ve bunları da Batı aleminde aramaya gerek yoktur. Yani şimdi bu empiristler ya da işte pozitivistler, işte bu kendileri. Bunlar Batı'da çıkmışlar değil mi? Ya adamlar bunu akidevi meselelerle alakalı yapmamışlar ki. Bilginin kaynağıyla alakalı yapmışlar. Bizde, bizim bağrımızda çıkanlar Allah'ı o kurallarla tartışmışlar. Allah'ı. Allah'ı. Yani bu adamlar, bu Batı'da çıkanlar bunu doğrudan Allah'la alakalı ortaya koymamışlar. Bilginin kaynağı, sıhhati, doğruluğu açısından ortaya koymuşlar. Ama bizde çıkanlar, ki işte 1300 yıl önce çıkmışlar, ne yapmışlar? Bunları neyle alakalı ortaya koymuşlar? Allah'la alakalı ortaya koymuşlar. Hal böyle olunca da işte ne, bunca insan ne yapmış? Onların şerre delaletleri yüzünden sapıtmış, yoldan çıkmış. Allah muhafaza buyursun. Evet. Bugünkü dersimiz biraz usulü oldu. Hadise geçmeyeceğiz. Hadise bir dahaki ders geçeceğiz. Lakin hadisimizi okuyalım. Bir tercümesini de alalım. Ondan sonra şey yapalım. Dersi kapatalım. Bir daha ders geçeceğiz konuya. Oku Seyfullah hadisi. Kâle'l-İmâmul Bukhari rahimahullah haddetene Said ibn-i Ebi Meryem'e ahtarana Muhammed ibn-i Cafer'i ahtarani Şerik ibn-i Abdülillah Abdullah ibn Ebi Nemir'in an Kureyb'in an İbni Abbas'in kâle bittu fî beyti meymûnete leyletu. Bir daha oku hadisi. Bittu fî beyti meymûnete leyleten ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme indaha l'anzura indaha dur l'anzura لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل ليل الآخر اَوْ بَعْضُهُ قَعْدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَى قَوْلِهِ لِأُولِي الْاَلْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ فَاسْتَنَّ فَيْمِ وَيْمِ وَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى 11 رَكَةً ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ. Evet, oku. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben bir gece teyzem Meymune'nin yanında geceledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o gece teyzemin yanındaydı. Maksadım Resulullah'ın geceleyin kıldığı namazın nasıl olduğunu görmek istiyordu. Resulullah bir müddet eşi Meymune ile konuştu. Sonra uyudu. Gecenin son üçte biri yahut yarısı olduğu zaman Resulullah oturdu ve semaya doğru baktı da şu ayeti okudu. Hakikat, göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde temiz akıl sahipleri için ibret verici deliller vardır. Bundan sonra kalktı. Dişlerini misvaklayarak abdest aldı. Sonra 11 rekat namaz kıldı. Sonra Bilal sabah namazı için ezan okudu. Resulullah 2 rekat daha namaz kıldı. Bundan sonra mescide çıkıp insanlara sabah namazını kıldı. İbn Abbas'ın hadisi Meymune'den rivayet ediyor. Evet. Binti Haris el-Hilaliye. Peygamber Efendimizin son zevcesi. Ondan sonra herhangi birini ne yapmadı aleyhissalatü vesselam? Nikahlamadı. Evet. Son zevcesi. Onun hadisi. Şimdi bir adam çıkar der ki haremlik selamlıktan bahsediyorsunuz. İbn Abbas gitmiş peygamberini aleyhissalatü vesselamın evine ne yapmış? Karısından da konuşmuş. İşte Meymune ile. Orada kalmış. Yatmış. Ya ne haremliği selamlığı. Ben bunu televizyonda duydum biliyor musunuz? Ben bunu televizyonda duydum. İbn Abbas gitmiş Peygamber Efendimizin evine. Ne yapmış orada? Ne haremlik selamlık ya. Adamlara bak diyor, haremlik selamlık uyguluyorlar diyor. Bu asırda olur mu diyor. Bak İbn Abbas bile istediği zaman peygamberin evine gider çıkarmış diyor. Girermiş çıkarmış. Ya, aptal. Meymune'nin öz teyzesi. Erkeğin erkeğe haremliği olmaz. Kaldı ki zaten amca oğlu. Ama ortadaki Meymune onun öz teyzesi. Anneleri kardeş. Ama onu bilmiyor işte. Yani böyle şeyleri duyabiliyorsunuz televizyonlarda maalesef. Çünkü görüyor bak İbn Abbas gitmiş eve bakıyor peygamberin namazına. İşte Meymune'nin yanında kalmış falan yapmış filan yapmış. Böyle şeylerle de ne yapıyorlar? Uğraşıyorlar. 14 nolu hadisi açın ya da 15 nolu baştan. Bu hadis değişik bir lafızla orada geçti. 15 nolu hadisi açın. Oraya da yazın 15 nolu da var ya da sizde 14 olabilir. Ben de 15. Burada gece namazını anlatıyor. Gece nasıl namaz kıldığını anlatıyor. Bu İmam Buhari'de 20 küsur yerde geçen bir rivayet. Sizde 15 olması lazım ya da 14. 14. Sizde 14. Yani 14'ün tercümesini oku. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin şöyle dua eder idi. Ya Allah, hamd ancak sana mahsustur. Sen göklerin ve yerin Rabbisin. Hamd ancak sana mahsustur. Gökleri ve yeri tedbir edip ayakta tutan sensin. Senin sözün haktır. Vaadin haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Kıyametin kopması haktır. Ya Allah, yalnız sana teslim oldum, yalnız sana iman ettim. Yalnız sana güvenip dayandım, yalnız sana döndüm. Yalnız senin burhanına dayanarak mücadele ettim. Aramızda yalnız seni hakem kıldım. Evvelden yaptığım, sonradan yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum bütün günahlarımı mağfiret eyle. Sen benim ilahımsın, senden başka ibadete layık Tanrı yoktur. Evet, bu hadiste de gece Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın teheccüde yaptığı neyi? Duayı bize naklediyor. Yani bunlar ayrı senetlerle rivayet edilmiş ama aynı vaka mı yoksa bir seferden fazla ziyareti mi vardı? O konuda tam bir ne yok, net bilgi yok. Ama şunu biliyoruz, bir seferinde belki aynı gece içinde ya da başka bir gecede olabilir. Doğrudan gece namazını bize ne yapmış? Nakletmiş. Evet. Diğer bir seferinde de gece yaptığı neyi? Duayı nakletmiş. Ama aynı gece içinde mi olmuş? Aynı gece içinde mi olmuş? Yoksa teyzesidir, bir sefer gitmemiştir, pek çok kere gitmiştir. Başka seferlerde de mi olmuştur? Onu bilemiyoruz. Ama burada bir şey var. Gittim diyor. Niye? Sondaki rivayette le'anzura. Bakmak için. Neye? Peygamber Efendimizin nasıl namaz kıldığına. E kılınan namazın içinde neler de var aynı zamanda? Dualar da var. Yani Allahu alem. İşte Meymune'nin ney? Evinde geçen bir hadise. Şuradan Meymune hakkında bize bilgi oku. Hazreti Meymune'nin asıl ismi Berre'ydi. Kız kardeşlerinden. Şimdi bir ismi Berre öyle geçiyor rivayetlerde. Bu kesin bir bilgi değil. Peygamber Efendimiz ismini Meymune olarak değiştiriyor. Öyle geçiyor. İsabede gerek İbn Hacer olsun, gerekse diğer eserlerde evet Berre olarak. Daha sonra Meymune olarak değiştirdiğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Bu kesin bilgi değil. Ama ismini Berre olarak kaydedildiği kaynaklarda mevcut. Kız kardeşlerinden Ümmül Fadıl, Peygamberimizin amcası, Hazreti Abbas ile diğer kardeşi. Bir dakika. Amcası Abbas. Hanımı Ümmül Fadıl. Evet. Devam. İle diğer kardeşi Esma ise. Bir dakika. Bu amcası. Tamam. Bir de ne var? Esma var. Evet. Peygamberimizin amcasının oğlu, evet. Hazreti Cafer ile evliydi. Cafer amca oğlu. Cafer kimin oğlu? Cafer kimin oğlu? Evet. Bu Ebu Talib'in oğlu. Ebu Talib ile Abbas ne? Kardeş. Ebu Talib ile Abbas ne? Kardeş. Bir kardeşi Meymune anamızın, Hazreti Abbas'ın yani İbni Abbas'ın babası, işte burada rivayet eden, onun babası Abbas'ın neyi? Zevcesi. Diğer bir kız kardeşi Meymune anamızın Esma da amcaoğlu Cafer'i Tayyar'ın neyi? Zevcesi. Yani iki kanaldan da ne var? Akrabalık var. Sadece tek kanaldan değil. Bir yanda da kim var? Meymune anamız, o da Peygamber Efendimizin neyi? Zevcesi. Evet, devam. Resulullah bu üç kız kardeşe mümin kardeşler ismini vermişti. Hazreti Meymune kocasının vefatıyla dul kalmıştı. Hazreti Abbas Peygamberimizin Hazreti Meymune'yi nikahlamasını çok arzu ediyordu. Bu sebeple Peygamberimizi her gördüğünde onu metheder, yüksek ahlak ve faziletinden bahsederdi. Peygamberimiz umre için Mekke'ye gidiyordu. Ki bu rivayetlerde kaza ümresi olarak geçer. Kaza. Kaza ümresi. Ünlü bir fıkhi neyin? Tartışmanın da nedeni olmuştur. Ümrede insanlar nedir? İhramlıdır. İhramlıyken nikah yapmak caiz midir, değil midir meselesi gündemdedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle kaza ümresinde nikahlanmıştır. Buradan ne çıkmıştır? İhtilaf çıkmıştır. Fıkhi ihtilaf. Bazı rivayetlerde ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? İhramda ne yoktur? Nikah yoktur diyor. Kavlen. Ama bu eylem acaba Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son hali midir? Nesme etmiştir? Yoksa başka bir olay mıdır? Onun zatına has, özgü bir olay mıdır? Ulema bunu tartışmıştır. Ama genel tercih Peygamber Efendimiz ne değilken, ihramlı değilken onu nikahlamıştır şeklinde vuku bulmuştur. Lakin Allahu alem yani doğrusunu, ama bu tartışmaya yol açmıştır. Burada kaza ümresi dememiş, kaza ümresi olacak. Devam et. Cüfe mevkiinde istirahat için mola verdiğinde Hazreti Abbas yanına geldi ve Peygamberimizden Hazreti Meymune ile evlenmesini istedi. Ya Resulullah, Meymune binti Haris dul kaldı. Onu nikahlasanız olmaz mı? Peygamber Efendimiz sevgili amcasının teklifini kabul etti. Amcası onun bu kararına çok sevindi. Hazreti Meymune validemiz de Peygamberimizin kendisiyle evlenmek istediğine çok sevindi. Cuhfe dediğimiz yer ihrama girilen yer. Cuhfe dediğimiz yer ihrama girilen yer. İşte bu bir rivayeti almış tabi haliyle. İhrama girmeden önce nikahladığı rivayeti var. Ama bazı rivayetlerde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Zülhüreyfe'den ihrama girdiği ne? Varit. Hal böyle olunca iş ne yapmıştır? Karışmıştır. Sahip olan inşallah ihramlıyken ne olmaz? Nikah olmaz. Biz onu tercih ediyoruz. İhramlıyken ne olmaz? Nikah akdi olmaz. Sahip olan olur diyelim. Devam et. Haberi aldığı sırada bir devenin üzerinde bulunuyordu. Sevincinden deve de üzerindeki Resulullah'ındır diyerek memnuniyetini açıkladı. Hazreti Meymune'nin nikahını hicretin 7. yılında 400 dirhem mehir karşılığında Hazreti Abbas kıydı. Bu peygamberimizin son evliliğiydi. Hazreti Meymune validemiz hicretin 56. yılında 80 yaşındayken vefat etti. Allah ondan razı olsun. Bu anlattıklarımızla alakalı sorusu olan var mı? Bir daha ders kısa bilgiler verip hemen hadisin şerhine geçeceğiz. Ya bu 20 küsur yerde zaten geçiyor bu rivayet. 20 küsur yerde. Pek çok yerde geçmiş, almış, kesmiş. Evet. Taktı diyoruz ya devamlı. Taktı. Ne demek taktı? Kesmek. Yani bu baba uygun olan bölümünü kesip alıyor bir yerde. Başka yerde öbür baba, yani konu başlığına uygun olanı alıyor. Başka yerde o konu başlığına uygun olanı alıyor. Bir bakıyorsun 20 küsur yerde bu rivayeti ne yapabiliyor? Verebiliyor. Ama mümkün mertebe iki şeyi hedefliyor. Bir, mümkün mertebe ayrı senetle vermeye uğraşıyor. Niye? Takviye olsun diye. İki, lafzını da mümkün mertebe ne yapıyor? Değiştiriyor. Neden? Lafzı ne yapar? Destekler, açar ondan dolayı. İşte geçen ders gördük imsak. Hadisi gördük. Ayette imsak kullanmış, aynı hadise kabz lafzını almış. Ama aynı hadisi Kitab-ı Tevhid'in başında neyle vermiş? İmsakla başka bir senetle vermiş. Cinsine işaret var. Cinsine, doğrudan kendisine değil. Çünkü o sıfatların hepsi Allah'ın neyine dönüyor? Eline dönüyor. Bunu göstermek caiz. Hiçbir beis yok. Neyle alakalı bunu göstermek caiz? Başka? Örnek var mı? Bak, örnek var mı? Hocam Allah Resulü şeyse alıyordu ya. Güzel. Neyi? Minberi ne yapıyordu? Sallıyordu. Neyle alakalı sallıyordu minberi? Arşıyla alakalı mı? Şimdi öyle arşı dedim, milletin aklını bulandırdın. Arşıyla alakalı değil o. Kıyamette Allah Azze ve Celle ne yapacak? Kıyamet günü ne yapacak? Ne yapacak? Neyi sallayacak? Yeri ve göğü ne yapacak? Sallayacak. Ve Allah'ın bu ihtizazını, ihtizaz bir fiil. Sallayacak diyor. Allah sallayacak. Fiil. Peygamber Efendimiz gösteriyor sahabeye. Ne yapıyor? Eliyle minberi öyle bir sallıyor ki, tamam mı? Kendi de gidip geliyor. Minber de gidip geliyor. Sahabe ne diyor? Neredeyse diyor. Minberle birlikte Peygamber Efendimiz üstümüze çökecek. Korktuk. Demek ki caiz. Ey Allah. Bak soru sormuş. Nerede? Ne demiş? Fissema. Sonra ne demiş? Allahümme feşhed. Değil mi? Başka? Semiyon basir. Bak. Ney? Semiyon basir. Bunları gösteren kim? Gören kim? Aleyhissalatü vesselam. Yani onun yaptığı bir şeyi bir Müslümanın yapmasında beis yok ama kime yapmayacaksın? Cahile yapmayacaksın. Yani sokakta adam gördü. Tamam mı? Camiden çıktı. Akidemin gereği. Ya Allah nerede Allah? Allah nerede? Böyle sormayacaksın adama. Sormayacaksın adam. Cahil o bilmez. Ne diyorsun der. Ya sen Mecnun musun? Allah mekandan münezzeh. Değil mi? Öyle yapmayacaksın. Yani her şeyin bir usulü var. Peki sahabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bakmış mı öyle yaptığında? Bakmamış. Yani şimdi o Müslim hadisini anlatıyorlar. Onları geçen ders aldık burada. Arkadaşların bir kısmı yoktu. Fayda için veriyoruz. Müslim hadisini. Allah nerede? Şimdi biz diyoruz ya adama sorma sen Allah nerede? Adam cahil. Yani bu lafımızda bile sünnete muhaliflik vardır aslında biliyor musunuz? Bu lafımızda bile sünnete muhaliflik var. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sorduğu kadın kör cahil ya. Cariye bir kadındı. Elif'i görse mertek zannederdi tabiri caizse. Yani Peygamber Efendimiz İbn Abbas'a sormadı ki Allah nerede diye. İbn Ömer'e sormadı ki, Ebu Hureyre'ye sormadı ki, Enes bin Malik'e sormadı. Kime? Cariye bir kadın. Kıssa ne? Bir kadıncağız garibe. Efendisi diyor ki cariye şu koyunları otlat. Kadının görevi koyun otlatmak. Akşam olduğunda ya da gündüz işte neyse efendisine hizmet etmek. Cahil. Otlatıyor. Otlatırken kurt geliyor bir koyunu kapıyor. Vay sen benim koyunumu nasıl kaptırırsın? İş öyle bir boyuta geliyor ki şikayet kime varıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a varıyor. kadıncağızı çağırtıyor. Peygamber Efendimiz dinlemeden kimsenin aleyhinde ne yapmaz? Hüküm vermez. Tarafları muhakkak dinler. Yani ben efendiyim, ben şikayet ettim, tamam. Peygamber Efendimiz benden yana olur, cariyenin hakkından gelir. Yok öyle. Kadıncağız geliyor, selam veriyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, daha o selamdan sonra eyn Allah, Allah nerede? Allah fi sema diyor. Semadadır. Kadın diyor. Peki ben kimim diyor? Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Şimdi bak, kadın koyunu kaptırdı. Efendiye zarar verdi. Efendi şimdi tazmin istiyor. Peygamber Efendimizin verdiği cevap ne? Dönüyor adama. Diyor ki bu mümin nedir, onu azat et bakayım şimdi. Bak ödül veriyor bir de, görüyor musun? Doğru cevaplarından dolayı ödül veriyor. Yani efendi tazmin beklerken cariye de elden gitti. Hadi bakayım diyor. O mümin nedir, onu azat et. O da azat etmek zorunda kalıyor. Gidiyor işte, bitti. Yani sorduğu kim? Cahil bir kadın. Cahil. Peki biz neden diyoruz sormayın? Yani çünkü o dönemde cahildi ama o kadın. Müşerri vardı. Dini koyan. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sahabede kim yok? Vasıl İbni Ata yok. Cehmi bin Safvan yok. Cahat bin Dirhem yok. Ahmet Efendi yok. Mehmet Efendi yok. Ebul Hasan Eş'ari yok. Ebul Mansur Maturidi yok. Hiçbiri yok bunların. Teslimiyet var. Yani hiç kimse itiraz etmiyordu ama şimdi tak söylediğin zaman sen adama Allah nerededir dediğin an zaten Allah'a mekan isnat ettin. Sen kafir billahsın zaten. Baştan. Halbuki bu hadisi bu adamcağıza bu söylediğim gibi anlatsa, bir gün biriyle tartışıyoruz. Adam müftü. O zaman öğrenciyim. Ya dedi, şu Suudlulara bak dedi ya. Bir adam gördüm dedi, beni sınadı dedi. Allah nerede diye bana sordu. Sen kimsin dedim diyor ya herife. Sen kimsin? Bedevinin tekisin. Bana Allah nerededir diye soruyorsun. Koskoca müftüyüm. Ya dedim, sen dedim bunları bana doğru mu anlatıyorsun? Yani o kadarlık Arapçam vardı, anlaştın mı adamla? Yani hayret dedim. Yani Suudlu'yla anlaşması da çok zor. Yani işte Allah nerededir anlamıştır da diğerlerini atıyordur. Çünkü mümkün değil. Suudi'nin diliyle onun anlaşması mümkün değil. Ama atıyor. Anlatıyor işte, ben işte ben müftüyüm, o kim, bana böyle nasıl sorar, sen beni imtihan edemezsin. Ben dedim sen kimsin ya, müftüsün, müftüye soru sorulmaz mı dedim, yani Allah nerede diye soramazlar mı dedim. Dedi ki bunun bir örneği var mı dedi ya. Ya dedi, bir sahabi dese ki Allah nerede, Resulullah onun kafasına vururdu dedi. Allah Allah. Ağzım açık kaldı. Bir sahabi deseydi ki diyor, Allah nerededir, Resulullah onun kafasına vururdu. Eyvah, o zaman dedim Resulullah'ın kendi kafasını vurması lazım. Durdu niye? E dedim sen bilmiyor musun? Cariye'ye Allah nerededir diye sordu. Durdu. Yapma ya dedi. Var mı öyle bir şey? Var dedim, hem de Müslim'de var. Hem de Müslim'de dedi. Müftü Müslim'in değerini biliyor. Hem de Müslim'de dedi ha. Bak dedim, o küçümsediğim bedevi biliyor. Dedim bak dedim, sana duyduğum bir şeyi anlatayım dedim. Bir gün buranın ünlü bir alimi var dedim, İbn Useymin. Hiç duydun mu ismini? Dedi duydum dedi. Bir gün dedim bu adamcağız dedim, o zaman tabii hayatta, Allah ömrünü uzatsın dedik o zaman. Uçağa binmiş dedim, yanında bir bedevi var. Uçakla yukarıdan gidiyor, artık ne tarafa gidiyor bilmiyorum. Bedevi dönmüş ona demiş ki, ya hocam sen diyorsun ki Allah semadadır ama ben bir şeyi anlamadım. Şimdi Allah mı bizden yukarıda, biz mi Allah'tan yukarıdayız? Yani bedeviler sorarlar. Yani bedeviler sorarlar. Şimdi İbn-i İsmail, o sen kafirsin öyle şey denir mi demedi, güldü. Gülmüş ve ona doğrusunu anlatmış. Semanın nasıl bir mefhum olduğunu. Yani düşünebiliyor musunuz? Müftü adam diyor ki bir sahabi kalksaydı Allah nerededir diye sorsaydı Resulullah onun boynunu vururdu diyor. İşte insanlar nasları bilmiyorlar. Onu anlatacağım. Şimdi adam size söyledi, dedi ki böyle bir şey sorulmaz. Bak diyeceksin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu kime soruyor? Böyle böyle bir cariyeye. Cahil. Hiçbir şey bilmeyen. Hatta bazı rivayetlerde sevda geçiyor. Sevda. Yani zenci. Yani zenci cariye. Yani muhtemelen hiçbir şey bilmez bunlar. Gözleri ama Evet. Yok, yok, yok, yok. Zenci bir cariye. Zenci. Kapkara tabiri caizse. Yani buna soruyor. Allah nerededir? Böyle sorduğu ortamda da efendi var, diğer sahabiler var. Yani hani şimdi bunu gizli de sormuyor böyle kulağına. Evet. Gizli de sormuyor. Etrafında efendisi de var, diğer sahabiler de var. Rivayet edenler var. Hiç kimse tepkiyle karşılamıyor. Herkes olduğu gibi kabul ediyor. Herkes olduğu gibi kabul ediyor. Kadıncağız da Allah semadadır diyor. Ha, Allah'ın semada olduğunu bak şimdi döndük nereye? Ha, nasla ispatlıyoruz. Başka? Ha, nas dediğimiz nakil. Başka? İcma ile, başka fıtratla. Bunlara örnek istiyoruz. Hadi bakalım. Bunları burada iddet defa söyledik. İddet defa. Nas ne hocam? Gökte olur. Pek çok. Nas'ı bırak. İcma ve fıtrat. Hadi. Burada aldığımız hadisler unuttuk mu? Ebu Zergıfer radıyallahu anh kendisine haber geldiği zaman kardeşine git de kendisine semadan haber geldiğini söyleyen adama bir bak. Evet. Bana onun semadan haber geldiğini söyleyen adama git bak bakalım diyor. Bak. O zaman daha Müslüman değil. Semadan haber geliyor. Semadan kendisine haber geldiğini söyleyen adama git bir bak diyor ya. Kimin nesi? Kimin fesi? Gerçek peygamber mi? Değil mi? Ebu Zer radıyallahu anh ilimli bir insan. Öyle cahil bir insan değil. Hazreti Bekir Miraç'ta. Ne? Miraç'ta? Öyle bir ziyade bilmiyorum. Biliyorsan söyle. Başka? Fıtratla alakalı? Duada elleri kaldırma. He? Duada elleri kaldırma. Duada elleri kaldırma. Başka? Cariyenin ne demesi? Allah fissema demesi değil mi? Yani bunlar hep ne? Bunlar hep ne? Neye delalet ediyor? İnsanın fıtratında bu duygu var. Sen bunu alamazsın insanın fıtratında. Atamazsın. Bu insanın fıtratına Allah tarafından yerleştirilmiştir. Ulviyet işte. Yukarılar. Hep yukarılar. Bir tane daha var demiştik. Neydi o? Biri kule yapıyordu. Kule. Nereye ulaşacaktı? Firavun muydu? Haman'a ne diyordu? Kule yap da kime? Musa'nın ilahına. Rabbul Erbab'a ulaş. O bile bak aşağı kazdırmıyor. Aşağı kazdırmıyor. Nereye? Yukarı. Düşünebiliyor musun? Bunlar hep fıtratta var. Yani Firavun'da da bu var, Haman'da da bu var. Var ama maalesef bunu Müslüman'a anlatamıyorsun. Bunu kime anlatamıyorsun? Müslüman'a anlatamıyorsun. Var mı sorusu olan? Yoksa Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve etûbü ileyk.